Jeszcze ja i nie ma pośredników. Bardzo mi kościół, stylowe religiany. Mój język i świadomość, bezpośrednie połączenie. Bez pośredników na pierwszej linii życia. Przemoc społeczeństwa, nieodpowiedzialność policjantów.